إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وكان العالم يعيش في ظلمات الجهل والجاهلية وحقيقة الله عز وجل ألمتمنكم فليك أمتمواك محمد صلى الله عليه وسلم kwa dini na uongofu na ulikuwa ulimwengu katika zama hizo unaishi katika giza la jahiliya wa fawda al akhlaq wal suluk na mporomoko wa tabia mbovu na chafu wa shirkin mutbiqin wa wathaniya na ilikuwa kuna ushirikina ulioenea na kuabudu masanamu qala an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al hadith وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب نكواكيك الله katika zama hizo aliwatazama watu wote waliopo ulimwenguni akawachukia waarabu wao na waajemi wao isipokuwa wale baqaya ahli alkitab ambao walikuwa wameshikamana na yale mafundisho yaliyokuwemo katika vitabu vyao vilivyoteremshwa kwa manabii waliotangulia fakhtar Allah azza wa jalla Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam lihidayati hadhihi al-umma Allah azza wa jalla akamteua mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya kuongoza umma huu ambao umejaa katika giza la shirki la upotevu la tabia mbovu mbaya akamleta mtume sallallahu alayhi wa sallam waja'alahu imaman lirusuli wal anbiya na akamfanya yeye ndio kiongozi wa manabii na mitume wote kama khtara Allah azza wa jalla al-islam mukammilan lil adyan kama vile ambavyo Allah alivyoteua uislamu uwe unakamilisha dini zote zilizotangulia wa khataman li sharai' al-adyan kadhalika uwe unahitimisha sheria zote za dini zilizotangulia wa kama khtara Allah عز وجل رجالا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل دينه ونقله من بعده كما بني أنبابه الله عز وجل ألفواته ووات مالوم وقصحبيانا نمتمواك نقبذ دينياك نقيهاميش نقيهلكيز دينهي بعد يقف نتوم صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا أصدقنا الناس وأكرم الخلق تعظيما لله ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بس هام صحابة وكواني بورا يا واتو وين يكرم منه نواتو وتكف منه كتك جامب لكم تكوز الله عز وجل نكم تكوز دينيك نكم تكوز متومي صلى الله عليه وآله وسلم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه هاوني واتو أمباو الله أمي واتهوا وصحبياني نمتم واكي وربك يخلق ما يشاء ويختار نمولا واكو ليه من يكوومبا نمين يكوتهوا أنا شابوا ناني أنفاقوه نهوي ناني أستهيكي ونهوي ويو الله عز وجل فاختار رجالا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم أكواتهوا واتو مالومو وين يسيف مالومو وين mapenzi ya kweli kusuhubiana na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallahi haulai rijalun lan yajuda az-zamanu bimithlihim hawa ni watu ambao umma huu na wakati hautoweza kuleta mfano wake halafa az-zamanu la yatiyanna bimithlihim wakati uliapa utaleta mfano wa watu hawa hanafat yaminuka ya zamanu fakaffir ewe muda toa kafara kwa sababu kiapo chako hakijenda katika usawa kama qala qailuhum kama alivyosema mmoja wao kanu asdaqun nas masahaba walikuwa ni watu bora watu waheri watu watukufu walladhina amanu wahajaru na wale ambao waloamini wakafanya hijra walladhina awaw wanasaru na wale ambao walitoa makazi na wakawanusuru watu ulaika humul mu'minuna haqa Allah anasema hao ndio waumini wa kweli ulaika humul mu'minuna haqa hao ndio waumini wa kweli lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah azza wa jalla amewaandalia msamaha utokao kwake na riziki ambayo ni tukufu yaqulu Allahu azza wa jalla Muhammadun rasulullah Muhammadun mtume wa Allah walladhina ma'ahu na wale ambao wako pamoja naye ashidda'u 'ala al-kuffar ni wakali mno kwa makafiri ruhamau bainahum ni wenye kuoneana huruma wao kwa wao tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana utawaona wakirukuu wakisujudu wakitafuta fadla za Allah na radhi wake na radhi zake simahum fi wujuhihim min athari sujud alama zao katika nyuso zao kuna athari ya kusujudu dhalika mathaluhum fi tawrati huwa ni mfano wao Allah aliotaja katika tawrati ومثلهم في الانجيل نمفنوا وكتك انجيل كزرع اخرج شطاه نكما ميا وليتوى تشبكيزي لك كزرع اخرج شطاه كما ميا وليتوى تشبكيزي لك ولبطوى تشبكيزي لك اخرج شطاه وليتوى تشبكيزي لك فاستوى على سوق الله نسيما كيش بعدها هابو البتاجة كتك آية وكاوى ومكما كتك وليو بواواك الله ميتاجة هايا ndani ya Qur'an anasema namna mmea unavyokuwa yujibu zuraa unawafurahisha wakulima kwa lengo gani Allah ametaja sifa hizi liyaghidha bihimul kufar ili wapate kuchukia awachukize kwa sifa za hawa masahaba makafiri liyaghidha bihimul kufar wa'ada Allahu alladhina amanu minhum wa 'amilu ssalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima au kama qala Allah amewaahidi wenye kufanya mema wao masahaba wote atawala atawapa ujira mkubwa intazaa al-Imam Malik rahimahullah min hadhihi al-aya amedonoa al-Imam Malik Allah mrehemu kutoka katika aya hii anna man ghadha as-sahaba fahuwa kafir yoyote mwenye kuwachukia masahaba moyo wake unaumwa anapotaja sahaba wa mtume imma anamkufurisha sahaba au anamchukia sahaba الإمام مالك انتزع من هذه الآية بتكفير الروافض لأنهم يبغضون الصحابة وكفرش ما روافض واته وكواواو وانا كفرش ما صحابة لأن الله عز وجل قال وكوا الله مسمى ليغيظ بهم الكفار إلي الله أوتي حسيرة نتوكي كواو ما صحابة ما كفيري ويوك سيما من غاض الصحابة فهو كافر يويوتي أتكي وتكي ما صحابة mtu huyo ni kafir mbele ya Allah azza wa jalla. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآن ولو منذ ولو تنقلية katika muhajirina na ansar na wale ambao watakaowafuata wao kwa wema, radiyallahu anhum, Allah amewaridhia wao, waradhu anhu, na wao wamemridhia Mola wao, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah akawaandalia pepo zenye kupita chini yake mito. Anasema Ibn Kathir, yukhbiru ta'ala an ridahu an as-sabiqina min al-muhajirina والانصار وبما اعد لهم ورضاهم عنه بما اعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. الله عز وجل ndani ya aya hii anahabarisha juu ya kuaridhia kwake wale waliotangulia katika muhajirina na ansar. Mola wako mlezi amewaridhia muhajirina waliohama kutoka mji wa Makka kwenda katika mji wa Madina kwa ajili ya kutafuta radhi ya Mola wao, walansar na wale waliohami na kuwanusuru wale ambao waliokuja kwa wao, wakawapa makazi, wakawapa kheri na wakawafanya ndugu zao, Allah amewaridhia. Na Allah anahabarisha juu ya wao kumridhia Mola wao kwa kile ambacho Allah azza wa jalla amewapa na kuandalia pepo yenye kupita chini yake mito, wanaimul muqim, na neema zenye kudumu katika maisha ya akhirah. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Kwa hakika Allah amewaridhia waumini pale walipokuwa kikupa baia Muhammad chini ya mti, tahta shajara, faalima ma fi qulubihim, Allah katambua yaliyomo katika nyoyo zao. Hizi ni aya zimo ndani ya Qur'ani tunayoisoma mwezi mzima wa Ramadhani. Hizi ni aya zimo ndani ya masahif ambazo Waislamu wako katika masahifu haya, wako katika majumba yao, wameweka katika misikiti kama hivi tunavyoona. Hizi ni aya ndani ya Qur'an. Kwa nini sisi hatushtuki wanapokuja watu wakajivisha vazi la dini ya Uislamu, wakawatusi hawa na wakaikufuru dini, wakawa ni watu ambao dini zao, dhikri yao ni kuwataja vibaya masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim? Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, hum kanu as-sababa fi bulughi al-islam ilayna, wao ndo walikuwa sababu ya sisi kutufikia Uislamu. Wewe kama si sahaba kwa taufiki ya Allah, Uislamu ungekufika vipi? Kwa nini leo huoni fadhila, huoni utukufu, huoni khairi, huoni jitihada walioitoa hawa katika mali zao, katika nafsi zao, katika wakati wao, Mola wako akawaridhia wakiwa wako hai, wakaandaliwa pepo? Anakuja mtu dhallun mudhillun safihun, mpumbavu, dini yake ni kuwatusi masahaba. Na wengine wanakasirika, kwa nini mnawasema? Si waacheni tu, mbona akisemwa shekhe unakasirika, akitajwa shekhe wako unanuna? Huyu sahaba ambaye pepo ametajiwa na kushuhudiwa na Mtume akiwa yuko hai katika ulimwengu, kwa nini haiwi itikadi yako kuwapenda hawa masahaba wa Mtume na ukachukia na unakasirika? Sio kwa sababu ya chama chako, wala kwa utaifa wako, wala kwa uzalendo wako katika jambo lako, bali kwa ajili ya dini ya Allah. Haulai hamalatul lidin, hawa ndio waliotubebea dini hii. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, hum kanu sababa fi bulughi al-islam ilayna, wao ndio walikuwa sababu ya sisi kutufikia Uislamu. Wa fi ta'limi kulli khairin wa huda, na wao ndio sababu katika kufunza kila khairi na uongofu. Wa sababin tunalu bihi as-sa'ada wa an-najah, na ndio sababu wao ya kupatikana mazuri na mafanikio. Lazima turejee kwa masahaba wa Mtume. Allah aliwari akawaridhia, akawateua wasuhubiane na kipenzi chake na mtukufu wake, na yule aliyekuja kukamilisha risala zote za ulimwengu ambaye ni mtume wa mwisho. Allah akazitizama nyoyo za watu wote ulimwenguni, akawafanya masahaba ndio watu wenye kustahiki kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, bitayidihi wa nasrihi, kwa kule kumtia nguvu na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametaja al-Imam Muslim katika hadithi ya Abi Burdata an abihi, anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nujumu amanatun lis-sama. Mtume anasema nyota hizi ndiyo kinga, ndiyo hifadhi ya mbingu. Fa idha dhahabati an-nujumu atas-samaa ma tu'adu, zitapoondoka nyota zote basi mbingu itajiwa na kile kinachoahidiwa. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi ndiyo kinga, ndiyo hifadhi ya masahaba wangu. Fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, nitapoondoka nikafariki masahaba wangu yatawajia yale walioahidiwa. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba wangu ndiyo hifadhi, ndiyo kinga, ndiyo amani ya umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, watapotoweka masahaba wangu, ata ummati ma yuadun, ummati wangu utajiwa na yale walioahidiwa. Al-Imamu Nawawi alipokuwa akisherehesha hadithi anasema, maanahu dhuhuru lbida walhawadith walmunkarat, kudhihiri bida na uovu na mambo mabaya baada ya kutoweka kwa masahaba. Mtume kajalia uwepo wa masahaba katika umma huu, uwepo wa masahaba katika umma huu ni kuhifadhika kwa umma huu. Ndugu zangu wa Kiislamu, hakuna jambo ambalo linawafanya wa mwisho kufanikiwa isipokuwa ni kuwatizama wa mwanzo wao, wahenga wao walifanyaje, walianzaje. Na watu wote katika ulimwengu wanawatukuza na kuwaheshimu waasisi katika mambo yao. Ndio maana watu wa dunia wanaweka siku za kumbukumbu, ndio maana watu wa dunia wanaweka namna ya kuwaenzi wale ambao walioanzisha iliwe jema au ovu. Kwa nini katika Uislamu iwe watu ambao wenye kuwachukiza watu katika nyoyo zao ni hawa masahaba wa mtume, na kuitwaani dini ya Uislamu kuwaona kwamba hawana nafasi? La kusikitisha, hatuumii wanapotajwa masahaba, wanapopita watu wakawakufuru masahaba wakawasema vibaya Abu Bakar na Umar na Uthman. Mtu anasema katika mimbari za Kiislamu, mimbari za Kiislamu, Umar kana lahu da'un fi duburihi la yu'alijhu illa ma'ur rijal, Umar alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma, hatibiwi isipokuwa na maji ya wanaume. Haya ni maneno ya uchafu ya masahaba. Katika miji hii ilikuwa wazee wetu hawashuki katika mimbar isipokuwa wakiwataja masahaba kumi na umma ukiwatakia radhi. Leo wanakuja watu ndani ya miji hii wanawatusi masahaba watukufu walobora walobashiri wa pepo, na mtu halipi umuhimu jambo hili, na akahofia familia yake na akahofia jamii yake kwamba inaenda katika maangamizo makubwa. Nasalullaha salamata na afia. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين.